Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rabbim cennete giden bu nurlu yolu hepimize kolaylaştırsın. Allah cehaletimizi götürsün. İlim, amel, güzel bir akıbet nasip etsin. Kardeşlerim, geçen hafta iman konusu üzerinde durmuştuk. İmanın ana başlıklarını ve buna taalluk eden meselelerin ana başlıklarını işlemiştik. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir. Şube şube olduğunu zikretmiştik. Ve küfrün de şube şube olduğunu, Allah'ın affetmediği, karışmadığı ve meşiyetine kaldığı meseleleri zikretmiştik. Tekrar imanın başlıklarına dönecek olursak, aynen Cibril hadisinde de olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla çokça oturduğu bir ortamda üstünde yolculuk alameti bulunmayan birisi gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizini dizine değmesi, ellerini uyduklarının üzerine koyması ve kendisine iman nedir diye bir soru sorması var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise ona Allah'a hiçbir şeyi eş koşmadan iman edersin, benim onun kulu ve Resulü olduğuma tasdik edersin. Bu akabinde meleklere, onun getirdiği kitaplara, onun o emaneti teslim ettiği peygamberlere, ahirete, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman edersin diyor. Cibril doğru söyledin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hem soruyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona o soruya cevap verdiğinde o insan kılığında gelen Cibril'in doğru söyledin sözünü söylemesi var. Daha sonra bazı şeyler daha sorarak çekip gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o soru soranı bana bulup getirin dediğinde sahabeler ne kadar aradıysa bulamıyorlar. O Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi diyor. Bu hadis-i şerif hakikaten dinimizi öğrenmede, anlamada, yaşamada, anlatmada tamamen bizi ışık tutan hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Yani okumuş olduğumuz Kur'an'ın, okumuş olduğumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize aktarılan, günümüze kadar gelen sözlerine baktığımızda imanın hangi kategorilere ayrıldığını, bablarının neler olduğunu, öğrenmemiz gereken ana hatların neler olduğunu ne yapıyor? Bu hadis-i şerif sıralıyor. Aynen düşünün, Ebu Zer hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ana kadar o ashabına anlattığı iman anlayışında zina eden zani cennete girecek, içki içen zani cennete girecek, hırsızlık yapan zani cennete girecek dediğinde Ebu Zer ne diyor? Allah diyor kitabında bunları haram kılıp dururken, bizler de bunu okuyup dururken bunları işleyeceğiz ve hala bu sebepten cennete gireceğiz, öyle mi diyor? Aleyhissalatü vesselam evet diyor. Ebu Zer bir türlü anlayamıyor. Çünkü bugün harici dediğimiz taifeler bunu bir türlü ne yapamıyor? Anlayamıyor. Neden anlayamıyor? Çünkü aynen Ebu Zer gibi aklıyla bu meseleyi yormaya gidiyor. Ama Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de onlar ne yapacak? Cennete girecek. Yani Ebu Zer'in buradaki yakalayamadığı nedir? Allah bunu ne yapmış? Haram kılmış. Haramsa inanan, teslim olan bir kulun bundan ne yapması gerekiyor? Uzak durması gerekiyor. Çünkü bu imanının gereğidir. Ama Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir haslet üzerine yaratmış ki kardeşlerim, yani fıtri hasletleri, ihtiyacı, nefsi doymak bilmeyen birçok ihtiyaçlarla donatılan bu insanoğlu fıtri olarak ne işlerse işlesin Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Meşiyetine bırakıyor. Yani İslam'dan çıkaran bir küfür olarak ne yapmıyor? Görmüyor. Aynen Ebu Zer'in de dediği gibi zinaydı, içkiydi, hırsızlıktı, harpten kaçmaydı gibi meselelere baktığımızda bunların hepsi nedir? Hep fıtri. İşte Allah Azze ve Celle'nin bizleri yaratırken yarattığı haslet, yani ayet-i kerimede de dediği gibi biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik diyor. Yani öyle bir hasletlere sahibiz ki biz fıtri olarak bir iyilik yaptığında sevinen, bir iyiliğe ulaştığında minnet duyan, bir kötülük gördüğünde üzülen, bir kötülük yaptığında ise rahatsızlık duyan bir fıtrata sahibiz. Yani Allah Azze ve Celle hiç bizim Resul'le, vahiyle tanışmasak bile öyle bir hasletlerle bizleri donatmış, göndermiş ki yapılan iyilikte veya kötülükte hemen bir tepki, bir tavır koyabilen fıtrata sahibiz. İşte bunu imanla süslediğimizde aynen Ebu Zer'in itiraz ettiği meseleyi bir de fıtrattan yakalayacak olursak, hiç kimse eşinin, annesinin, kız kardeşinin veya kadın taifesinden birinin zina etmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Hiç kimse bundan hoşlanmaz. Allah da bunu ne yapıyor? Kayda alıyor. Ve hala bu bilip dururken bu fiili işleyen nasıl cennete girer diyor. Yine hiç vahye gitmeden fıtri olarak baktığımızda hiç kimse bir kalem dahi olsa, bir pul da değerinde bir para da olsa, şahsi bir eşyasının bir başkası tarafından izinsiz alınıp kullanılmasından ne yapmaz? Hoşlanmaz. Allah Azze ve Celle de bunu ne yapıyor? Kayda alıyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala öyle bir fıtrat üzerine bizleri yaratmış ki, düşünün birbiriyle sözleşseniz, bir yere gitseniz, birliktelik sağlasanız ve birilerinin karşısına çıktığınızda arkadaşınız sizi koyup bırakıp kaçıp geliyorsa ne olur? Bir daha hayatta ona ne yapmazsınız? Güvenmezsiniz. İşte harpten kaçsa dahi, harp ki artık ölüm kalım savaşıdır, yine de cennete ne yapacak? Gidecek diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin bize öyle bir merhameti var ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala fıtri olarak ne yaparsak yapalım, bunun İslam'dan insanı ne yapmadığını, imandan çıkarmadığını söylüyor. Yani aleyküm selam ve rahmetullahi ve aleyküm. Kekik için doldur bakalım. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri yarattığı bu hasletler, yani kullukla mükellef olan bizlerin Allah'tan gelecek emir ve nehileri anlayabilecek ve onlara karşı iyi veya kötü tepki verecek vaziyette yaratılan insanlarız. İşte iman dediğimiz, Allah Azze ve Celle'den gelen her şeyi kabul dediğimiz ilk merkez, ilk durak neresi? Kalptir. Yani kalbin Allah'tan gelen Azze ve Celle'ye karşı tepkisi nedir? Olumlu olacak. Nasıl olumlu? Şeksiz ve şüphesiz bir tasdik gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle'ye iman dediğimizde ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın her şeyiyle yaratıcı, yaşatan, öldüren, rızık veren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren ve ibadet edilen bir varlık olarak ne yapmamız gerekiyor? Tanımamız gerekiyor. Allah'a iman dediğimiz zaman bu imanın cüzlerinden Allah'a imanın güzel yakalanması gerekiyor. Çünkü bütün geçmiş ümmetlere baktığımızda yaratılan kulların tek bir ümmetken Allah'a karşı şirk koşmaları, yaratıldıkları yol üzerinin dışında bir şeylere gitmeleri, yaratıcıya gereği gibi kulluk yapmamaları onlara hep Resul gönderilmesine sebep olmuş. Onun için Allah Azze ve Celle'ye iman dediğimizde fıtri hasletlerin, yani bizlere verilen fıtri hasletlerin içinde en önemlilerinden birisi nedir? Akıl denilen nimettir. Akıl, vahiy konusunda hiçbir selayeti, konuşma yetkisi nedir? Yoktur. Akıl tamamen gelen vahye ne yapması? Teslim olması gerekir. Aynen iman konusunun hangi cüzü olursa olsun, Allah'a iman meselesinde de akıl gelen vahye ne yapması? Teslim olması gerekir. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. O müminlerin sevgileri ise Allah'a daha fazladır diyor. Demek ki kişi aklıyla bir şeylere karar ne yapabiliyor? Verebiliyor. Allah'ı sever gibi birilerini ne yapıyor? Sevebiliyor ve Allah'a bunu denk eşler koşabiliyor. Bunun da ilk örneğini nerede görüyoruz? İblis Nuh kavmine öyle bir oyun oynuyor ki onlara sinsice yaklaşıyor, akıllarını karıştırıyor, zihinlerini ne yapıyor? Bulandırıyor. Teşvişli, tereddüte götürecek, inkara götürecek onlara sözler fısıldıyor. Düşünün, şimdi şu ortamda bizlere dini anlatan bir Ali'yi düşünün, bir Celli düşünün. Bunların genç yaşta öldüğünü hepimizi ne yapar bu? Üzer. Müteessir kılar. Ve hakikaten bunları hayırla ne yaparız? Anarız. Çünkü bizleri sevk eden, irşad eden, dinimizi anlatan insanlar. İşte o toplumda Ved, Vegus, Nesir gibi vesaire salih insanların o toplumu eğiten, onlara Allah'ı hatırlatan o salih insanların genç yaşta ölümü o toplumdaki insanlara ne yapıyor? Üzüyor. İblis onlara, İbn Abbas'tan gelen nakilde, İblis onlara nasıl yaklaşıyor? Siz haftalık, aylık toplandığınız yerlere onların ne yapın? Resimlerini çizin, asın ve sohbetlerinizden daha çok feyiz alırsınız. Daha çok Allah'ı anarsınız gibi onlara vesvese veriyor. İlk başladığı bu. Sinsice yaklaşıyor. Daha sonra siz onların resimlerini evlerinize, iş yerlerinize de asın. Bu sizin daha çok sarılmanıza, daha çok hareket etmenize, daha çok dine yaklaşmanıza sebep olur. Ondan sonraki nesillere ne yapıyor? Onların heykellerini yapıyor. Ve daha sonraki gelen nesillere iblis, biliyor musunuz atalarınız bunların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey isterdi diyerek o gelecek en son nesli ne yapıyor? Allah'a şirk koşturuyor. Ve Nuh Aleyhisselam bu vakanın üzerine o topluma gönderiliyor. 950 sene o insanları Hakk'a davet etmesine rağmen onlardan çok azı ne yapıyor? Allah'a ibadet ediyor ve Nuh'un davetine icabet ediyor. Çünkü iblis oyununu öyle bir oynamış ki, öyle bir sabırla hareket etmiş, o kadar çok asır beklemiş ki sabırla, gelen nesil ne yapıyor? Sen onları kıskanıyorsun ey Nuh. Sen de onlar gibi bir insansın. Ne diyor onlarla uğraşıyorsun? Anlatacaksan anlat ama sen bizim işimize ne yapma? Karışma diyorlardı. Ve onlar Allah'ı sever gibi onları da seviyorlardı. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı onlara göndermesine rağmen onlardan inanan çok az insan oldu. Neticeye baktığımızda Allah Azze ve Celle yerden gökten fışkırttığı sularla o topluluğu ne yaptı? Helak etti. Kurtulan kim? Sadece inanan topluluk. Ama inanan topluluk da kendilerinden gelen nesillere dikkat etmediği için onlardan sonra öyle nesiller geldi ki emrolunan işleri bıraktılar, nehyolunan işlerle uğraştılar. İşte dinleri bölük pörçük ederek bu kadar insanın çıkmasına da ne yaptılar? Sebep oldular. Demek ki Allah'a iman dediğimizde yine bizim takınacağımız Allah Azze ve Celle'den gelen nakiller neyse, ayet veya Resulünün dilinden gelen sünnet, onun dışında bizim hiçbir şekilde Allah'ı tanımada takınacağımız bir tavır nedir? Yoktur. Bizim ilk tanıştığımız Allah'a iman meselesinde Rablığıdır kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizler daha ruhlar alemindeyken Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve hepimizden ne alması? Bir ahit alması var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve Allah Azze ve Celle ayetin devamında yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı, biz de onlardan sonra gelen nesildik demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu şeyi ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Bu da gösteriyor ki her ne kadar biz bu vakayı hatırlamasak da Allah Azze ve Celle'nin Rablığını biz ne yaptık? İkrar ettik. Yani bugün yaratılan, iman eden veya küfreden veya deli olan birisine gökten rahmeti indiren kimdir diye sorsanız hiç tereddüt etmeden ne der? Allah der. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsanız hiç tereddütsüz ne yapar? Yine Allah der. Rızkı veren, bulutları getiren, yağmuru yağdıran kimdir diye sorsanız tereddütsüz ne yapar? Allah der. Bu da işte Allah Azze ve Celle'nin her ne kadar hatırlamasak da ruhlar aleminde bizden aldığı nedir? Ahdin neticesidir. Yani bizleri tamamen yeryüzünde inanan, küfreden, kul olan herkesi bir araya getiren Allah Azze ve Celle'nin Rablığıdır. Yani rububiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi dediğimizde ise Allah Azze ve Celle'nin Rablığı gereği yaratılan her şeyin rızkını verendir. İhtiyacını giderendir ve onlara belli bir zaman tayin etmiştir ve belli bir zamandan sonra onları ne yapacaktır? Hesaba çekecektir. Rububiyet tevhidinde kardeşlerim hiç kimsenin müşkülatı yok dedik. Ama Allah Azze ve Celle'ye vermiş olduğumuz bu ahitte, birinci misakta iki tane Muhammed ümmetiyim diyen insanlarda arıza vardır. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu akıl nimetini vahyin önüne geçiren ve akla ters olan her türlü ayet olsun, hadis olsun, nakli tevile giden Mutezile fırkasıdır. Bunlar hiçbir zaman akıllarına uymayan bir şeyi ne yapmazlar? Kabul etmezler. Ayeti okurlar, akabinde ama, fakat, lakin diye başlayarak ben böyle düşünüyorum demeseler de kendi düşüncelerini ne yaparlar? Zikrederler ve o naslardan kendi anlayışlarını söylerler. Halbuki iyi bir Kur'an okuyucusu Allah Azze ve Celle'nin ayetinde şunları görür. Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme atarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Yani bize düşen onların iman ettiği gibi iman etme. Yani hüda Kur'an, beyan sünnet, o müminlerse sahabelerdir. Kur'an ve sünnet tamamlandıktan sonra o sahabenin hayatına geçirdiği gibi bu dini hayata geçirmezseniz sizi olduğunuz yere ne yaparız? Bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeri derken cehenneme dönüşün olduğunu. Yani Kur'an ve sünnetin temizlemediği, arındırmadığı bir kulu ateşin arındıracağını söylüyor Allah Azze ve Celle. Aynen Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi Ebu Davud'un yanlış hatırlamıyorsam 163 nolu rivayetinde, eğer diyor İslam dini akıl dini, rey dini olmuş olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Ama ben onu ayağımın üstüne doğru mest ederken gördüm ve ben de onu ne yapıyorum? Böyle mest ediyorum diyor. İslam dini vahiy dinidir kardeşlerim. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kendisine imanda da tamamen vahye muhatap olan insanlarız. Eğer akıl devreye girerse, aynen düşünün, bugün yaşamış olduğumuz ortamda birçok taifeler var. Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi ne yapamazlar? Takdir edemezler. Düşünün, Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı mı? Evet. Yarattığı her şeyin yaratıcısı, hatta insanoğlunun yaratıcısı. Ben diyor Adem'i yarattım, ruhumdan bir ruh üfledim diyor mu? Veyahut yüze vurmayın. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Veya bunun gibi ifadeleri alarak öyle taifeler çıkmıştır ki Allah Azze ve Celle haşa yarattığı her şeyle hulul etmiştir, birleşmiştir ve vücut bulmuştur diyerek ne yapmışlardır? Aklan giderek Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edememişler ve Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her şeyle vücut bulduğunu ve hatta o kadar ileriye giden insanlar olmuşlar ki, dürtün, öyle bir ileriye giden insanlar olmuşlar ki Allah benim, Allah benim ayağımın altında, bana secde edin de veya benim etrafımda tavaf edin ki Kabe'yi secde etmiş olursunuz, Allah'a yaklaşmış olursunuz. Veyahut senin falanı görmen Allah'ı görmekten 70 derece daha üstündür. Veyahut neye baktıysam işte Allah'ı gördüm, taşa, şuna, buna, kadına, işte orada eridim, yandım, kül oldum, bittim tipinde birçok safsatalara gitmişler ve kadına benzetmişler, bir taşa benzetmişler, bir aya, bir güneşe, aklınıza ne geliyorsa onlarda hulul ettiğine, vücut bulduğuna inanmışlardır. Halbuki Allah Azze ve Celle her şeyi yaratacak, kainattaki her şeyi düzene koyacak, bir güneş dahi yörüngesinde santim kımıldamayacak, Allah'ın emrini yerine getirecek. Aynen Muaz hadisinde olduğu gibi, ey Allah'ın, Allah Resulü, ey Muaz, güneş nereye gidiyor biliyor musun diye sorduğunda, Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. O Rabbinin arşının altına secde etmeye gidiyor. Eğer izin verilirse yarın tekrar gelecek. Yok izin verilmezse öylece ne yapacak? Kalacak diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, hangi mesele olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin kendisini tanımada bizim muhatap olduğumuz nedir? Yine vahiydir. Gelen naklin dışında hiçbir şeye ne yapamayız? Gidemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin varlığıyla alakalı gelen meselelere baktığımızda, yani ilk muhatap olduğumuz Allah'ın ayetlerine gittiğimizde, yaratan kim? De ki Allah. Rızkı veren kim? De ki Allah diyor. Yani soran da o, öğreten de kim? Yine o. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını her zaman örnek verdiğimiz gibi yine bunda örnek verme mecburiyetindeyiz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam gecenin karanlığında oturup Rabbini arıyor. Neden arıyor? Bulunduğu ortamda herkes kokuşmuş, şirke bulaşmış, hatta kendi babası dahi taşları yontarak putlar yapıyor ve insanlara onları dağıtıyor. İbrahim bunların bu pisliğini, şirkini, küfrünü görünce rahatsız oluyor ve onlardan kendini beri kılıyor. Ama bakıyor Rabb'i nerede? Rabb'inden kendisine yardım bekliyor. Oturup karanlıkta bir ışık, bir Rab arayışına girdiğinde bir yıldızın oradan parladığını görünce akli olarak ne diyor? Karanlığın içinde, yüksekte, ulu olan bir şeyin parladığını görünce işte diyor bu benim Rabbim diyor. Hayran hayran Rabbine bakarken, akli olarak bakın, düşünceyle. Bu sefer ay doğuyor, yıldızlar sönük kalıyor. Akabinde diyor ki işte bu benim Rabbim diyor. Bu daha güzel, daha görkemli. Ona da hayran hayran bakarken bu sefer güneş doğuyor, her tarafı aydınlatıyor, içini ısıtıyor. İşte benim Rabbim budur diyor. Güneş de batınca ben doğup batanları sevmem. Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak ve ben kavmimin eş koştuklarından neyim? Beriyim diyor. Demek ki kardeşlerim, bizlere verilen akıl bir şeylere muhakkak yorulacak. İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıssasında bizim için çok derin ölçüler var. Düşünün, bugün yıldıza tapan sabiler yok mu? Ay'a tapan ayhanlar, gökhanlar, türkanlar yok mu şamaniz dinine sahip olan? Yine güneşe tapan insanlar yok mu? Mecusiler, ateşe tapanlar var. Bakın İbrahim Aleyhisselam o zaman aklıyla bunlara bakarak müşahede etmeye çalıştı mı? Ve en sonunda aklının iflas ettiğini, muhakkak ki Allah Azze ve Celle bana kendini ne yapacak? Tanıtacak diyor. Yani demek ki bir insan hakikaten fıtratını bozmadan yaratılan şeylere baktığında bir yaratıcının varlığını ne yapar? Anlar. Ama bu yaratılanların içinde hangisi görkemli olursa olsun, düşünün İbrahim Aleyhisselam neden bir dağa benim Rabbim veya bir akarsuya veya bir denize bu benim Rabbimdir demiyor da hep yücelerdeki, hep yukarıdaki ve hep ışık saçan bir şeye Rabbim diyor. Hiç düşündünüz mü? Çünkü insanın fıtratında da Allah hep yüceler yücesidir. Hep yukarıdadır. Hep uludur. Hep bir ışık saçandır. Hep karanlıktan insanı neye? Aydınlığa çıkarandır. Çünkü karanlık hiçbir zaman ne yapılmaz? Sevilmez. İfadelere de gittiğimizde mesela bir çiftçinin gece karanlığına kafir demesi veya bir toprağa tohum atıp üstünü örtmesi veyahut da İslam'da hakkı gizleme, üzerini örtme, onun dışında hareket etmeye küfür veya kafir denmesi de hep bu tanımlardan gelir. İnsan aydınlıkta korkmaz ama aynı korkmadığı bir ortamda karanlık olduğunda ne yapar? Ürkmeye başlar. İşte ilimsizlik de nedir? Budur. Allah Azze ve Celle kendisini bize nasıl tanıtmışsa biz de o şekilde ne yapma? Alma, öğrenme yoluna gitmek zorundayız. Düşünün bugün birçok ayrılan taifeler, yani birçok fırkalar, bölünenler, Muhammed ümmetiyim deyip de ayrı ayrı yollara giden insanların ilk düştükleri müşkülat, aklı vahyin önüne geçirmeleri veya akılla vahyi birbirine karıştırmalarındandır. Tamam, aklı olmayanın dini yoktur, mükellefiyeti de yoktur ama akıl vahye tabi olduğu müddetçe akıldır. İşte bu yüzden ehli sünnet akılla alakalı konuştuklarında şöyle derler: akıl muhataptır, hatıp değil. Akıl sürülendir, sürücü değil. Yani bu konumda olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun nedir? Yoktur. İşte Allah'a iman konusunda da bizim ilk dile getireceğimiz, ilk muhatap olacağımız da Allah'ın rububiyetidir. Yani birinci misaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın ise aklen bakıp da o sözleri söylemesi ve o sözleri bugün anladığımız, tamamlanmış, kemale ermiş şu dinde baktığımızda yıldıza tapana, aya tapana, güneşe tapana ne denir? Kafir denir, değil mi? Ama İbrahim Aleyhisselam asla şirk koşmadı. O asla müşriklerden olmadı. O bir muvahhid olarak yönünü ne yaptı? Allah'a döndü diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, insana bir şey ulaşmadığında, ona bir şey ilmen Allah'tan gelmediğinde o insanda ondan ne yapılmıyor? Muahize edilmiyor. Aynen İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Çünkü Allah Azze ve Celle biz bir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe onu azap edici değiliz diyor. Aynı sözü bugün söyleyen bir insan, eğer güneş benim Rabbim, ay benim Rabbim, yıldız benim Rabbimdir derse onun konumu nedir? Tekfurul avam olarak kafirdir. Ona hüccet ikamesi yapılması gerekir. İşte İbrahim Aleyhisselam'da bizim için hakikaten çok güzel örnekler vardır. O aklen, gözüyle baktı, müşahede etti ve böyle dedi. Baktı ki iflas etti, ha anladı ki fıtratı buraya kadar, gücü buraya kadar, muhakkak ki Rabbim bana kendini ne yapacak? Tanıtacak. Düşünün şimdi, İbrahim Aleyhisselam bu sözü söylüyorsa, o da bir vahye muhtaçsa bizler ne oluruz? Aynı bizler de vahye muhtaç insanlarız. Allah Azze ve Celle kendisini nasıl vasfetmişse bizler o şekilde alır, hiçbir şeye benzetmeden, ondaki bir niteliği birine benzetmeden, çıkarmadan, onun manasını bozmadan olduğu gibi ne yapar? Alır, kabul ederiz. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında gözümüzün önünde büyüyesin diye seni Firavun'un sarayına koyduk. Sana sevgimizden bir sevgi verdik diyor. Bunlar neyi gösteriyor? Göz, sevgi olduğu gibi alır, ona hiçbir şey ne yapmayız? Benzetmeyiz. Allah elleriyle ne yaptı? Gökleri dürdü, yerleri dürdü diyor. Olduğu gibi alırız. Birileri çıkar da buna kudret eli derse, bu nedir? Tevildir, küfürdür. Yine Allah arşa istiva etti. Birisi gelir de buna istila etti derse, bu nedir? Bu küfürdür. Çünkü istila nedir? Yani bir başka şeyi gasp etmek, elde etmek için orayı ne yapma? Zorla hükmü altına alma. Yaratan kendi malına neden istila etsin ki? Yine hadislere baktığımızda cehenneme Allah ayağını bastı. Cehennem yeter, yeter dedi diyor. Bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin birçok sıfatları var ki buna ayrı olarak gireceğim. Hiçbirinde aklın zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisini nasıl vasfetmişse, bizlere nasıl bildirmişse, biz o şekilde alıp iman etmek zorundayız. Aynen İbn Abbas'a soruyorlar, Allah kendisine rahmet etsin, sen Rabbini nasıl tanıdın diye sorduklarında, kim diyor dinini aleykümselam ve rahmetullah reyle, kıyasla öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan ne yapamaz? Kurtulamaz. Ben Rabbim kendisini kitabında nasıl vasfetmişse, Resulü sünnetinde nasıl vasfetmişse o şekilde alır, hiçbir teviline, tekkifine, tadiline, teşbihine gitmeden olduğu gibi alır, kabul ederim diyor. Allah bize de böyle iman etmeyi nasip etsin. Demek ki bizler her meselede vahye muhatap olan insanlarız. Düşünün kardeşlerim, öyle Muhammed ümmetiyim diye çıkan insanlar olmuştur ki hepsinin kaydığı nokta aklı vahyin önüne geçirmelerinde. Düşünün, şu an hakikaten muhteşem eserleri olan, ismini zikretmek istemediğim o kadar alim vardır ki, Allah kendilerinden razı olsun, ortama, yani o ortamın getirdiği pisliklere bulaşarak birçok Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında akla ters olan şeylerde aynen eşarinin düştüğü pisliğe ne yapmış? Düşmüşler ve aynı tevile kendileri de uymuş gitmişler. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Hakkıyla Allah'ı gereği gibi takdir edenlerden eylesin. Demek ki iman dediğimizde, Allah'a iman dediğimizde nasıl iman etmemiz gerektiğini, neye iman etmemiz gerektiğini, neden iman etmemiz gerektiğini iyi yakalamamız gerekiyor. Çünkü hepsinde ilk muhatap insan nedir? Biziz. Eğer biz kendi muhataplığımızı anlamazsak, birileri bir şey dediğinde hemen kulağımızı kabartıp da olur mu öyle değil diye konuşma yoluna gidersek, bu çok büyük bir müşkülat. Düşünün, şu toplumda Allah nerededir diye sorsak ne derler? Hemen en böyle cahil insana dahi sorsanız, ben hoca değilim, ben anlamam der. Allah nerede diye sorsan ne der? Hiç tereddütsüz. Aynı Alleme, Şeyhülislam gibi konuşurlar. Nerede anarsan oradadır canım. Allah hiçbir şeye sığamadı. Kulunun kalbine ne yaptı? Sığdı. Nerede anarsan oradadır. Ne yerdedir? Ne göktedir. Ona yer, mekan, isnat edilmez derler. Böyle konuşurlar. Onlara tutsan Allah göktedir. Allah semadadır. Allah arşa istiva etmiştir. Bunun gibi ifadeleri getirdin mi? Haşa, tövbe de. Böyle konuşma. Hemen aklen sana ne yaparlar? Bir şeylere gelirler. Bu da gösteriyor ki hakkın öğretilmediği her noktayı iblis ama töre, ama anane, ama bir şey muhakkak ne yapmış? Doldurmuştur. Ve sen o insana bunu ne kadar anlatmaya çalışırsan çalış, yani hakikaten ellerin boş döner. Onun için imanın asıl meselelerini çok güzel yakalanması gerekiyor. Ama buna rağmen toplumda hala fıtri yönden Allah Azze ve Celle'nin sanki onlara hüccet olacak sözleri ne yapıyor? Hala devam eder. İki kişinin nizalaştığını ve birinin aşırı gittiğini görseniz hemen birisi birine ne der? Üstündeki Allah'tan kork. Bunu derler. Veyahut tavuk su içer, kafayı kaldırır, Allah'a hamd eder derler. Hala halk arasında bu tip sözlerde nedir? Vardır. Ama güya okumuş, güya ilim etmiş bazı insanlara baktığımızda ilahiyet tipi adı altında hep insanların itikadını ne yaparlar? Bozarlar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah iman, Kur'an nasip etsin. Demek ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir fıtrat üzerine yaratmış ki iyiliğe ve kötülüğe mebni, itaata ve isyana nedir? Mebni olarak. Yani her doğan çocuk fıtrat üzerine doğmuştur. Bunda hiç kimsenin bir ayrıcalığı nedir? Yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapar diyor. Demek ki çocuğun mükellef olmaya kadar bu aşamada anne veya baba, ebeveyn kendi kültürüyle çocuğu ne yapıyor? Yetiştirmeye çalışıyor. Yani çocuk eğer bir Hristiyanın çocuğuysa ona göre ne yapıyor? Bir itikat verilmeye başlıyor. Yani çok ilahlılık. Düşünün bugün yaşamış olduğumuz ortamda bir çizgi film olsun, bir hikaye olsun veya bir fıkralar olsun veya efsaneler olsun, dikkatli kulak verin, analiz edin, hep çok ilahlılığı anlatır. Yani düşünün, bir kullanmış olduğumuz takvim esası dahi akıl edenler için çok önemli delillerden bir tanesidir. Yunan tanrılarının isimlerinin tek tek o aylarda ve o her ayın da kendine göre bir efsanesi vardır. Ağustos, Oktober, Juli, Mart neyse, aşk tanrısı, savaş tanrısı, tabiat tanrısı ve yaşantımızda da bizlere sokuşturulan, öğretilen bu. Bir deprem olur, tabiat ana kızdı, fay hattı kırıldı. Hiç demezler ki deprem yılları gelecek ve azap günleri gelecek. Bunlar bir imtihandır. Şu şu şu şu sebeplerden dolayı olmuştur. Bunu ne yapmazlar? Demezler. Yağmur kesilir. Hiç demezler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu beş şeyi işlediğinizde sizde hayır namına bir şey kalmaz. Eğer ben size erişirsem ben sizi bunlardan ne yaparım? Sakındırırım diyor. Hangi topluluk ki zekatı vermez, Allah da onlara bir damla yağmuru ne yapmaz? İndirmez diyor. Gökte dağda otlayan inekler, emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın bir damla ne yapmaz? İndirmez diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki ilim insana her zaman neyi gösteriyor? Hayrı gösteriyor. Aklın yaşamış olduğumuz şu dünyada selayeti vardır ama vahiy konusunda aklın zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Yani rububiyet tevhidi dediğimizde, Rablığıyla alakalı mesele dediğimizde, şifa veren, yaşatan, öldüren, rızık veren, hepimizi bir araya getiren nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Bunda hiçbir şek, şüphe nedir? Yoktur. Belki burada insanın kafasına şöyle bazı sorular gelebilir. Düşünün, bir Müslüman bugün inim inim inlerken, aç, susuzken, fakirken bir kafirin depdebe içinde yaşaması nasıl oluyor diye sorabilir. Allah Azze ve Celle kafire, müşriye verdiği kahrından, Müslümana verdiği ise nimetindendir. Allah Azze ve Celle insanı her halükarda ne yapar? Dener. Sıhhatle de dener, hastalıkla da dener, varlıkla da dener, yoklukla da dener, çocukla da dener, çocuksuzlukla da dener, eşle de dener. Bununla alakalı Kur'an'a baktığımızda birçok misalleri ne yapabiliriz? Bolca görmek mümkün. Mesela 3-4 kardeşin tarlalarına gittiklerinde, bugün fakirlere hiçbir şey vermeyeceğiz, geceden gidelim dediklerinde, tarlalarına varıyorlar, ne yapıyorlar? Herhalde yanlış geldik diyorlar. Gidiyorlar başka yoldan, bakıyorlar, herhalde yine yanlış geldik. Sonra tekrar geldiklerinde, yok diyorlar, yanlış gelmedik. Oraya uğrayan uğramış ve tarla, ekin, mahsul olarak hiçbir şey ne yapmamış? Kalmamış. Ortancaları ne diyor? Ben size demedim mi? Fakirleri bundan men etmeyin. Allah'ın bunlar üzerindeki hakkını verin demedim mi diyor. Veyahut yine kitaba baktığımızda iki kişinin tarlaya girmesi, birinin daha çok mallarının ve çocuklarının olması, birinin ise sadece orasının olması, ikisinin tarlasından da sular akması, taze yemişler verilmesi, biri girdiğinde deptebeyle böbürlenerek giriyor, öbürü ne diyor? Öyle deme. Tarlana girdiğinde maşallah, Allah ne güzel yaratmış desene diyor. Suyunu çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına yıkar da sana o evladın malında ne yapmaz? Yardım edemez diyor. Veyahut Karun'un misaline baktığımızda, Karun toplumun içine çıktığında deptebeyle çıkıyor ve ne diyor? Bu benim kendi kazandığımın karşılığı diyor. Oradaki bir kısım ne diyor? Şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Ne malı ne de eşraf ona ne yapamadı? Bir fayda vermedi. Oradakiler ne diyor? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelirdi. Veyahut Firavun'un misaline baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği güç, kuvvet, kudreti ne yaptı? O şerre kullandı, büyüklendi, kibirlendi, hakka sırt döndü ve kendisine gelen elçiyi dahi ne yaptı? Yalanladı. Ben Musa'nın Rabbinin yalancı olduğunu zannediyorum. Ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbini bir göreyim. Onunla savaşayım diyor. Ama ölüm gırtlağa gelince ne diyor? İman ettim. Kime? Aklın nerede? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Demek ki bizim fıtri olarak ruhlar aleminde verdiğimiz bir ahit var. Yani Rabb'ı bilme. Biz buna iman diyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin tanınması, yani uluhiyet tevhidi dediğimiz, isim ve sıfat tevhidi dediğimiz yönse tamamen vahiyle alakalıdır ve gelen vahye muhatabız biz. İkinci misak dediğimiz mesele tamamen Allah Azze ve Celle'nin kendisini tanıtmasıyla başlar. Yani isim ve sıfat tevhidiyle. Bunu uluhiyet tevhidi takip eder. Allah Azze ve Celle yaratan kim diye sorduğunda, de ki Allah, rızkı veren kimdir diye sorup de ki Allah diyerek ne yapıyor? Bir bir isim ve sıfatlarını bize tanıtıyor, öğretiyor ve bizim de o şekilde iman edip hayata geçirmemiz gerekir. Yaşatmaya ve öldürmeye kadir olamayan hiçbir şey Rab'lık iddiasında ne yapamaz? Bulunamaz. Aynen bununla alakalı Bakara suresindeki misale bakacak olursak, Nemrut ben de öldürürüm, ben de diriltirim dediğinde İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? benim Rabbim güneşi şuradan getirir, sen de şuradan getir sana diyerek ne yapmıştır? Onun o küfrüne, o despotluğuna mani olmuş ve o zalim diyor şaşırdı, kaldı diyor. Çünkü öyle bir adapte olmuş ki Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği bu güçle şımarmış, onlara tepeden bakmış, yaptığını dahi düşünemeyen bir zavallı haline gelmiş. Bugün düşünün, Hindistan'da ineğe tapanları bugün Türkiye'de yaşayan, inanan, küfreden insanlar duyduğunda gülerler değil mi? Orada ineklere hiç kimse dokunamaz. Hatta Müslümanlar kurbanda hiçbir inek kesemezler. Vay ilahlarımızı kesti diye saldırırlar. Ulan ilahın kesiliyorsa senin ilahın olur mu? Ama bugün ata, ite, puta tapan ne kadar zavallı mahluklar var. Hadi onlara gülüyorsunuz. Size birisi güldüğünde niye sinirleniyorsunuz? Yani fıtrat bozulduğunda, fıtrat bozulduğunda Allah'ı gereği gibi takdir etme diye bir şey ne yapamazsınız? Düşünemezsiniz. İşte bunun için iblis aklın önüne sevgiydi, korkuydu, istemeydi, dilemeydi, sığınmaydı gibi hasletlerde öyle bir setler çekip de rahat düşünmemize mani oluyor ki Allah ayaklarımızı kaydırmasın. İşte bunlar tevhidin çok önemli meselelerinden, hatta en başında gelen en önemli meselelerindendir. İşte onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sev ama sevdiğini ölçülü sev. Bir gün olur düşmanın olur. Dostunu ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur. Düşmanla ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur diyor. Bu demek ki sevginin hangi cüzünde olursa olsun vasat olmayı gerektiriyor. Sev sev ama Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Kork kork ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. İste ama Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden ne yapma? İsteme. Sığın ama Allah'a sığınır gibi hiçbir şeye ne yapma? Sığınma. Şimdi akli olarak baktığımızda insanlar Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edemeyince karanlıktan, ateşten, nehirden veyahut cinlerden çok çok farklı şeylerden korkar mı? Bakıyorsunuz insanlık tarihine, hep nehirlere kurbanlar verenler, hatta bu alevlerin fışkırdığı mağma dediğimiz yerlere kurbanlar verenler veyahut güneşe, yıldıza, aya kurbanlar verenler, onlara tapan insanların varlığı gözükmüyor mu? Hep gereği gibi takdir edemediklerinden. İstemeye geldiğinde yine Allah'tan gayrısından istiyorlar mı? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor musunuz diyor, Rabbimiz ne buyurdu? Bugün bir kısmınız mümin olarak sabahladı, kafir olarak akşamladı. Kafir olarak sabahladı, mümin olarak akşamladı diyor. Kim diyor yağmur Allah'ın izniyle, takdiriyle yağmış demişse o mümindir diyor. Kim de diyor bu yağmur filanın ölümüyle veya falanın ölümüyle yıldız kaymış demişse bu da kafir olarak akşamlamıştır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim ne yapıyor? Vefat ediyor. Vefatının akabinde ise yağmur yağıyor. O yağmuru bir kısmı ne yapıyor? İşte İbrahim'in ölümüyle bir yıldız kaydı ve yağmur yağdı diyor. Düşünün, demek ki ne yıldızın kayması ne de yağmurun yağması, ne birinin doğmasıyla ne de ölümüyle olması nedir? Mümkün değil. Hepsi Allah'ın izniylendir. Yani iblis bizlerin çok sevinçli, çok üzüntülü, çok sıkıntılı, çok ihtiyaç halinde, yani aşırı olduğumuz, çok aşırı sevinçli, çok aşırı üzüntülü, ihtiyaç veya tam bir bunalım anında bizlere girerek ne yapıyor? İfsat etme yollarına gidiyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. İşte Allah Azze ve Celle iste benden iste diyor. Fatiha suresinin önemini anlayacak olursanız, kavrayacak olursanız her rekatta Allah Azze ve Celle yalnız benden isteyin, yalnız bana sığının diyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki biz insanoğlu doymak bilmeyen bir nefse sahibiz. İman ehli olmamıza rağmen birilerinin anlattığı bir şeye kulak vererek yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani veya şu bu deme olur mu? Demek ki cehalet olduğunda iman ehli dahi olsan, namaz kılan, oruç tutan, hac eden birisi dahi olsan Allah'ı gereği gibi takdir edemeyince bu sefer salih görülen o insanlar nasıl Nuh Aleyhisselam'ın kavminde Allah'a eşler koşulmuşsa bu toplumda da nedir? Bu muhakkak olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bu toplumda diyor tekrar puta tapıcılık olmadıkça kıyameti kopmayacak diyor. Bu da gösteriyor ki ilim o kadar zayıflayacak ki, cehalet o kadar yayılacak ki insanlar artık hem iman ettiğini söyleyip hem de şirke küfre bulaşacaklar. İşte bunun için dinde bize emredilen neyse buna bakmak zorundayız. Yani akıl dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bu nimetin kadri kıymetini bileceğiz. Çünkü akıl nimeti bize hakikaten nimetlerin içinde fıtri olarak verilenlerin en üstünüdür. İşte bu akıl bazen vahye tabi olmadığında saçma sapan sözler ve işler yapmaya başlar. Mesela tesadüf, şans gibi kelimeler neyin ürünüdür? Hep aklın ürünüdür. Şansım yaver gitti, şöyle oldu. Ya tesadüf şunu gördüm yolda, şöyle şöyle oldu. Peki Allah Azze ve Celle bu gibi şeylerin izalesi için vahide bize ne diyor? Yeryüzünde hiçbir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Yerin altında hiçbir yaş tane olmasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Gaybı bilen Allah'tır diyor. Hiçbir şey onun emri olmadan kımıldamıyorsa, hiçbir yaş tane onun emri olmadan olmuyorsa nasıl yeryüzünde bir şey tesadüf olur veya şans olur? Ne demek bu biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle yağmuru yağdırır ama kaç damla indirdiğini bilmez demektir. Yani bütünü yaratan Allah'tır ama cüzü bilmez. Haşa. İşte aklı ön plana çıkaran o filozof dediğimiz alçak mülhitlerin sözleri nedir? Hep budur. Bakın toplumda hep bu sözler yayılmıştır ama tevafuk, takdir bu sözler ne yapmaz? Pek yayılmaz. Neden? Adamın birisi tesadüf dediğinde biz tevafuk, Allah böyle dediğinde adam böyle aptal aptal yüzüne bakar. Çünkü tesadüfi duymuş ama o tesadüfin ne manaya geldiğini hiçbir zaman ne yapmamış? Düşünmemiş. Sen ona Allah böyle takdir etti, tevafuk böyle dediğinde o da ne ki der? Bir dahaki karşılaştığında tevafuğu sor gene anlamaz. Çünkü yaşadığı ortamda artık hep bununla. Ondan sonra şans oyunları adı altında insanların parasının gasp edilmesi, kumara meyledilmesi onların şansın da olduğuna. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'a ne diyor? Ey delikanlı, şu söylediğim sözleri iyi zapt eyle, iyi belle diyor. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun gözetsin. Unutma, bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey verme, seni bir şeyle faydalandırmaya çalışsa, Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek istese, Allah istemedikçe senin bir kılına dahi ne yapmazlar? Dokunamazlar diyor. İşte bu tevhiddir kardeşlerim. Onun için vahiy her şeyin nedir? Önündedir. Aklın zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Ama bizler aklı ön plana çıkarırsak açlıktan korkar mıyız? Yalnızlıktan, başımıza gelecek bir şeyden, karanlıktan, yani birçok şeyden ne yapmaya? Korkmaya başlarız. Ama Allah Azze ve Celle'nin emrine uyar, aklı onun emrettiği şekilde kullanırsak, aynen İbrahim Aleyhisselam gibi, korkmuyor musunuz dediklerinde ne diyor? Siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da, bensin eş koştuklarınızdan korkacağım diyor. Allah bizlere öyle iman nasip etsin. Demek ki fıtratı bozmama, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kulak verip ihlasla boyun eğme, kulluğun da düzgün yapıldığı gibi gelecek nesillere de senin örnek olmana sebep oluyor. Onun için Allah Azze ve Celle bizlere öyle bir fıtrat vermiş ki yanlış yaptığında üzülen, iyi yaptığında sevinen ve bunu vahiyle de ne yapmış? Kayıt altına almış. Ve kişinin fıtratının icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı da nedir? Birlemedir. Bilme fıtratan bilinen bir şeydir ama birleme ise fıtratan bilinen bir şey nedir? Değildir. Çünkü fıtrata bırakılacak olsaydı kişiler Allah'ı sever gibi birini sevmezdi. Allah'tan korkar gibi bir şeyden ne yapmaz? Korkmazdı. Allah'a sığınır gibi bir şeyden ne yapmazdı? Sığınmazdı. Demek ki bunlar vahiyle bilinen şeyler. Kork kork ama benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma mümin sen diyor. İste, benden iste. Sığın, bana sığın diyor. Ama akla gittiğimizde bugün türbeden yardım isteyenler yok mu? Onlara sığınanlar, muska takanlar veyahut maşallah takanlar, atnalı takanlar veya bir şeyi uğursuzluk sayanlar, iman ettiğini söylediği halde, namaz kıldığı halde bunu yapan insanlar var mı? Neden yapıyorlar bunu? O kıldıkları namaz bunu bundan neden engellemiyor? Çünkü akıllarınca hareket ettikleri için, ama örf, ama taklit, cehaletin getirdiği şeyden hareket ettikleri için bu duruma düşüyorlar. İman eden insan imanının gereği amel etmek istiyorsa aklını vahiyde ne yapacak? Yoracak ve dinini öğrenecek. Dinse dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle birçok kitap göndermiştir. Yani Zebur'du, Tevrat'tı, İncil'di, Kur'an'dı, birçok ne yapmış? Kitap göndermiş, birçok da peygamber göndermiştir. Peygamberlerin gönderiliş sebebi nedir? Hep gelin, yapmış olduğunuz ibadetlerde Allah'a hiçbir şeyi ne yapmayın? Eş koşmayın. Yani biz yaratılış icabı nedir? Kul olan insanlarız. Kulluktan kaçmamız da nedir? Mümkün değil. Öyleyse bu kulluğumuzu gelen Resul'ün gösterdiği şekilde ne yapma? Hayata geçirmek zorundayız. Allah Resulü bize İslam'ı nasıl anlatmışsa, Allah'ı bize nasıl tanıtmışsa, onun her şeyi gören, gizlide aşikarda yapılan her şeyi bilen ve tek başımız olsun, karanlıklarda olsun, ne yaparsak yapalım, her halimizden haberdar olan bir Rabb'in varlığını bize nasıl öğretmişse, biz de ne yapmak? Öyle öğrenme, hayata geçirmek zorundayız. Dinse bir akıl ürünü değil, vahiy ürünüdür. Yani bizler düşüncemize göre, algıladığımıza göre dini yaşayamayız kardeşlerim. Düşünün, Sa'd bin Ebu Vakkas'ın, Sa'd bin Muaz'ın yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nur Suresinin o lanetleşmeyle alakalı ayetlerini okuyor. Yani diyor, ben eşimi zina ederken göreceğim ve gideceğim, 4 tane şahit getireceğim, öyle mi diyor? Evet diyor. Kılıcını şöyle sıyırıyor, etrafında şöyle bir dönüyor. Ben diyor onları bulduğum yerde diyor böyle doğrarım diyor ve çekiyor gidiyor. Oradaki sahabeler, Allah onlardan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, sen saatin kusuruna bakma. O çok kıskanç birisi. Onun kıskanç olmasına hasep biz boşadığı hanımı dahi ne yapamıyoruz? Alamıyoruz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ha bunu neden diyorlar? Muaz'ın bu sözüyle kafir olduğunu zannediyor sahabeler. Allah Resulü ne diyor? Allah ondan da kıskançtır. İndirmiş olduğu emir ve nehilerin tutulmasını ister diyor. Demek ki bizim burada uymamız gereken hiçbir zaman dinde hislerin yeri nedir? Geçerli değil. Burada uymamız gereken vahyin ölçüsüdür. Ve düşünün, zinanın dindeki hükmü nedir? Evli ise, dulsa taşlanarak öldürülmedir. Bekarsa 100 sopa ve sürgündür. Ama İslam'ın hakim olduğu dönemlere bakın, adamın gelip de veya kadının gelip de itirafının dışında hiç zinadan recmedilen var mı? Bulman da mümkün değil. Yine seni kalbinle Allah arasına ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Adam hırsızlık yapıyor, geliyor, ey Allah'ın Resulü beni temizle. Adam zina ediyor, geliyor, ey Allah'ın Resulü beni temizle diyor. Bunu demesine sebep nedir? İmanı. Akıl gelip de insanların içinde gelip de beni temizle der mi? Hiç insanların içinde rezil olmaktan hoşlanır mı? Mümkün değil. Ama vahiy bir insanın bedeninde hakim olursa, ey el, eğer sen bende kalmış olsaydın bütün bedenimi ateş yiyip bitirecekti. Allah'a hamdolsun ki senden kurtuldum diyor. Yine zina eden zani gelip itiraf ettiğinde ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu öyle tövbe etti ki Medine'nin kara taşlığına dağıtılmış olsaydı hepsine bu ne yapardı? Yeterdi diyor. İslam dini his dini değil, nas dinidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle de kitabında dediği gibi onların arasında indirdiğimle hükmet derken onların arasında sana gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Yani gördüğün, anladığın gibi değil. Bize de düşen dini anlamada, Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir etmede, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere nasıl öğretmişse biz de o şekilde ne yapma, anlama mecburiyetindeyiz. Yani dinin anlaşılması Rab'dan gelen delillerlendir. Hislerin dinde zerre kadar selayeti nedir? Yoktur. Hissin karıştığı her şey bizim ayağımızı ne yapar? Kaydırır. Düşünün, Usame tutuyor, birini öldürüyor. Öldürmesine sebep de, haklı sebepleri var mı? Var. 3 tane sahabeyi sinsice gelip öldürüp kaçıyor. 4.'ye geldiğinde Usame ne yapıyor? Onu yakalıyor. Tam kılıcı kafasına vuracağında ne diyor o? La ilahe illallah diyor. Ama buna rağmen 3 tane sahabeyi katleden bir müşrik var yanında. Vurup kellesini kesiyor, öldürüyor. Ve ortalık sulh olduğunda içine dert olan bu şeyi ne yapıyor? Allah Resulü'ne diyor. Aleyhissalatü Vesselam'a bu sözü söyleyince, sen diyor la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Ama korkudan dedi diyor. Kalbini mi yardın diyor. İslam aleniliktir. Kalbi Allah'a bırak diyor. Bu da gösteriyor ki hislerin zerre kadar dinin üzerinde nedir? Selayeti yoktur. Demek ki aklın yanında bizlerin hisleri de ne yapmamız? Kontrol etmemiz gerekiyor. Onun için tevhidin birçok cüzleri var. Uluhiyet tevhidi başlı başına bir konu olması hasebiyle sadece onu anlamada ana başlıkları üzerinde durmayı yeğledim. Allah izin verirse haftaya inşallah uluhiyet tevhidi üzerinde, ondan sonra da isim sıfat tevhidi üzerinde detaylıca durmayı düşünüyorum. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah'a iman dediğimizde neye iman ettiğimizi, yani bizleri yaratan, yaşatan, hayat veren, öldürecek, diriltecek olan, her türlü ihtiyacımızı anında bilip anında gideren bir varlığı gereği gibi takdir etmemiz gerekir. Çünkü göğü bizim için bir tavan, yeri bizim için bir döşek yapan, gökten indirdiği rahmetle yeryüzünü dirilten, bizlere birçok yiyecek veren ve ihtiyacımızı gideren Allah'ı gereği gibi takdir edip ona hiçbir şeyi eş koşmamamız gerekir. Ancak böyle korunabiliriz. Ancak Allah'ın azabından böyle kurtulabiliriz. Bunun dışında hareket etmemiz hiçbir zaman bizlere hayır ne yapmaz? Kazandırmaz. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rahmetini bizden esirgemesin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi, Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.